بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير سوره يهود دمكي سوره دي نازل شوه دي ورستو ده سوره يونس او مخكي سوره يوسف نا ترتيب قراني كي يولسم نمبر سوره دي او ترتیب نزولی کی دو پن دوستم نمبر سورت دے رب دری سورت دما قبل سردا دے سور یونس کی بیان د دلائل عقلی وشو ندی سورت کی اللہ تعالی ذکر کئی بیان د دلائل و نقلی دویم رب دما قبل سردا دے سور یونس کی دلائل عقلیہ پا مسئلہ توحید اللہ تعالیٰ بنی بیان شل نو سور ہود کی داغی سمرد دلائل بیانی اللہ تعبدو الا اللہ دا سمرد دلائل دا نتیجر دلائل دا در امر بد دما قبل سردارے سور یونس کی ویل شلوت ما یوحا الیک دا وحی تابدار شاہ ردی سورت پاول کی وئی کتاب ان احکمت آیاتو ثم فصلت من لدن حکیم خبیر داود سورت دا العباد للہ وحده یواز یک دا اللہ یک یو دا اللہ تعالی عبادت و کئی نپی دا شرک پل علم داون بیانی اسماء حسنا بحسب تکرار یور اس پری صورت کے بیان شوی تکرار چی تلری کے خلاصہ دا صورت دا اجمالی خلاصہ دا طول صورت دی صورت کے اللہ تعالیٰ ذکر کئی وہ واقعات پری صورت کے بیانی او اغا واقعات زیاد مخ کی صورت الاعراب کی داغی وضاحت او داغی تفصیل بیان شوی دی نو سور یہود دا آسان صورت دے مکی صورتم نے او دویم اغا واقعات پا کی بیانی گی چا سور ای اعراب کی بیان شوی دی الف لام را اللہ تعالیٰ فوئی گی فمانا دی حروف کتاب احکمت آیاتو کتاب حاذا کتاب دا عظیم شان کتاب دے احکمت آیاتو چی دا حکمت نا ڈکللے شوی دی آیاتو نا دے دا حکمت نا ڈکللے شوی دی احکمت آیاتو ہو دوے مانا ذکر کردی دا تفسیر قرطبی دیر بہترین مانا کردی دا کتاب دا عظیم شان کتاب دے احکمت آیاتو ہو جو علت محکمتن کلوها محکم دی ددی آیاتنا سمانا ددی لا خلل فیها ولا باطلا پدی کی خلل و نقصان پدی کی نشترے پسات پکی ناراضی لا خلل فیها ولا باطلا امام قرطبی دغه معنی کړی دی یا درېمه معنی امام قرطبی ذکر کړی دی ډیره بهترین معنی کتاب دا عظیم شان کتاب دے احکمت آیاتو محکم دی آیاتون دے لم ینسخا کتاب ندے منسخ کڑے دیل ریو کتاب بے خلاف تورات والانجیل پا خلاف دا تورات و دا انجیل باندے چیغا پا دی سر منسخ شوی دی خور دین اور رستو دسی او کتاب نشترے جدا کتاب چرے منسخ کی دسی نشترے ثم فصلت من لدن حکیم خبیر او بیا تفصیل کلی شوی ددی دا ضروری مسائل او من لدن حکیم خبیر د طرف دا غزات نه چا حکمتون والده او خبردار ذات دی بیا تفصیل شوی دی مخکره دی وضاحت بار بار ویل شوی دی د قران کی تفصیل د څه شوی دی یو معنی ذکر کړی د امام قرطبی فصلها بالحلال والحرام دا حلال و دا حرام و تفصیل پہ کے بیانی شوئے دے بل مانا جی کر کڑی دا سم پسولت امام قرطبی دویا مانا کڑی دا اغوی بجمیع ما فیہی یحتاج الیہ من الدلیل علی التوحید دا ډیر بهترین معنا دی باندې ځان پوهه کوي. وہ فصلت مانا دا رچی بجمیع ما فیہ یحتاج الیہ من الدلیل علی التوحید، دا اللہ تعالیٰ پا توحید بانے چی کم دلائل تا احتیاج دے نو دا طول دلائل تفصیل پدی کی بیان شوے دے، دلائل عقلیہ وحیہ، دلائل نقلیہ آفاقی سماوی ارضوی علوی سپلی وسطی دلائل، دا طول پدی کی بیان شوے دے نو تفصیل نمرات سے شیرے دا اللہ تعالیٰ پا توحید باندے توحید چی کم دلائل تا محتاج دے چاگا پی ثابت شی دا دلائل پورا تفصیل پر قرآن کے بیان شوے دا مانا چیو کئی بس خبر اخلاص را دا اعتراض نرا دی چی ولی قرآن کی پورا دا عرصا تفصیل نرے بیان شوے تا سو توی دا ترجمہ چا کرے دا لیوانے ایک زوے مچے دا قرآن کریم کی اللہ تعالیٰ توحید بیان کرے دے او دا اللہ تعالیٰ توحید چی کم دلائل تا محتاج دے دا اغا دلائل پورا تفصیل پر ایک بیان شوئے دے بیو تا بیان کا کنا کم واحدی مومن مسلمانی بیو تا بیان کا لگیا شوتا کتاب ان دا عزو مشان کتاب دے او حکمات آیاتو دا حکمتنو نا رکل لیشیو دی آیاتو نا دے سم پسویلتا او بیا تفصیل بیان شوئے دے دا آیاتنو دا توحید دا غی اغا دلائل دا توحید دا اللہ تعالیٰ من لدن حکیم خبیر دا طرف دا غزات نا چاگا حکمتن والا دے خبیر خبردار داد دے اللہ تعبدو الا اللہ وسا اغا تفصیل دا دے اللہ تعبدو چی بندگی مکوائی سیواد اللہ تعالیٰ نا اننی لکم منہ نظیرون یقینن دا ساس دا پارا دا اللہ تعالیٰ دا طرفنا نظیرون یرا درکا ان کے مبشیر او زیر درکا ان کے امان نذیر لمن عصاه او بشیر بالرضوان والجنۃ لمن اطاعه تفسیر قرطبی دے ذکر کھڑی وان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ وان استغفروا ربکم او بخنو غڑے د خپل ربنا ثم توبوا الیہ او بیا ورو گرځے اللہ تعالی تا مخکد بار بار فرق ذکر شے ان استغفروا ربکم باللسان ثم توب الیہ بالقلب استغفار د جبی سرا تعلق ساتی او توبہ د ازل سرا یو بل معنی میں ذکر یو مخ کی د تفسیر جلالین په حوالہ باندې ان استغفر ربکم من الشرک دا تخلیہ دا ثم توب الیہ بالطاعت دا تحلیہ دا دوام صحیح دا یمتعکم متاعا حسنا مزی بدر کی تاسو تا مزی خیستا الی اجل مسمى تر دنیٹی مقرر پوری الى اجل مسمن مراد تشیر تفسیر مدارک لکری دی الى ایت وفاکم ستاسو دا مرگ پوری وطاست اللہ تعالی مزید در کی دنیا ویوتی کل ذی فضل فضله او وربک اللہ تعالی ہر غر عمل والتا فضله جزاء فضلی فضله جزاء فضلی او وربک اللہ تعالی ہر یو غر عمل والتا فضله جزاء دا غر عمل دا غر دا بر عم دا غور عمل جزاب اللہ تعالیٰ غطور کی چی چا نیک عمل وکو و ان تولو کا مخواڑاو تاسو دا ان تولو اصل کی دے ان تتولو دا یو تا حضب شویدہ دا دیو جنمی دا مخاطب مانا وکللا گولی کل مخاطب مانا نکوی نبیا علیکم بس مانا کوی و ان تولو کا تاسو مخواڑاو پا انی علیکم انی اخاف علیکم زیرکم پا تاسو باننی نو کما خا غوڑا و یری گم پتا سبان نبی بس مان خو خطا دکل و ان تولوا کتا سمخ وڑا اصل لے و ان تولوا او کتا سمخ وڑا ف ان اخاف علیکم یقینن زری گم پتا سبان عذاب یوم کبیر دا عذاب دا غور دی لوینا الی اللہ مرجعکم تخفیف اخروی دی نو خاص اللہ تعالی تری ور گردی دل ساسو و هو علی کل شین قدیر او اللہ تعالی دے پ ہر چیز بنی قدرت لرن کے امام قرطبی وی دی دے کی علی کل شیء قدیر نو مراد سے شیرے پدی آیت کی اغوی من ثواب و عقاب اللہ فہر چیز بانی قدرت لرون کے رے کل چی قیامت کی تاسو دا اللہ تعالی مخی توار شی من ثواب و عقاب چاہتا اجر او ثواب ورکول چاہتا سزا ورکول اللہ پدی بانی قدرت لری الا انہم یسنون صدورہم لیستغفو منہو الا حین یستغشون ثیابہم دا دی آیت کے اللہ تعالیٰ ذکر کئی دشمنی دا مشرکان و دا پیغمبر علیہ السلام او دا مومنان سرا اللہ تعالی دیو دا نبی علیہ السلام او دا مومنانو سره په زړه کې پټه دشمنی ساتي او دا دیو خیال دار چې اللہ تعالی بر دین خبر نه وي. اللہ تعالی وی اللہ په دیو باندې رد کئ کتا سو ځان باندې جامع روا چوي ځان پټ کئ او بیا په زړونو کې دشمنی وساتئ د الله د پیغمبر سره د مومنانو سره بیا هم الله تعالی په غیبه باندې خبر دی. یوا دینه چې بدل کې وساتای پټه کزان منی کپڑے را واچو یو ځان بیخی پټ کای په کمبلو کې په وړستنو کې نو بیام چر دی پیغمبر مخالفت کوي او بدل کې دشمنی د الله تعالی بیام په غیبانی پوی الا خبردار انهم یسنون صدورهم یقینا رانغاړي دی او سینې خپل رانغاړي په سبب باندې علی عداوت المسلمین د قټکې دی کې سره ولګوي رانغاڑی دیو سینیخ پلی پا دشمنی دا حق باننی پا دشمنی دا مسلمانانو باننی امام قرطبی دا ذکر کردی لیست پا دیزلکی دا دشمنی ولی ساتی لیست اخبو منہو در پارچی دیو زان پڑ کی منہو دا اللہ تلانا علا خبر دار خین استغشون تیاباهم کلچی دیو زان پڑ کی پا جامو خپلو کی یعلمو پویگی اللہ تلا ما یسر رونا پا سبانی چی دیو پڑ کی و ما یعلنون او پاغ سبانی چی دیو اخکارا کئی انہو علیم بذات صدور یقینن اللہ تعالی پوئیگی پاغ سبانی چی پسنو کی دی اللہ پا غیبانی پوئیگی وما من دابت پی الارض اللہ علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کلن فی کتاب مبین دی آیات کی دا ذکر کئی چی رازق اللہ تعالی دے کارساز اللہ تعالی دے وما من دابتن او نشتره هیچ یو زنده سره فی الارض پزمان که الا علی اللہ رزقها مگر پا اللہ تعالی بانی دا روزی داغی پزمکا و پاسمان که پزمکا که سمر زنده سر دی اللہ تعالی آغی تا روزی ورکی علماء ذکر کردی دی امام قرطبی رحمت اللہ علی و اقیل لی ابی اسید من آین تاکل امام ابو اسید تا چاویل چی تا دا کم دین خوراکی ستا خود سا دیاری مزدوریم نشتره چی تر کم دین دا خوراکی تالا داری دق دا کم دین رازی ما ابو اسید رحمت اللہ علیہ و تاویل سبحان اللہ واللہ اکبر و ان اللہ یرزق الکلب افلا یرزق ابا اسید تاوی چی تالا داری دق دا کم دین رازی و سبحان اللہ الحمدللہ و اللہ تعالی سپیل روزی ور کین نو د سپیل روزی کم ز ناراض هغه په کم ز کی دیاری مزدوری وکړه دا هغه کم پوله پټه ده نو سپیل الله تعالی روزی ور کای آیا ابو اسید ته الله تعالی ول رزق روزی نه ور کای سر د حاتم اسلم رحمت الله علیه فبارک راغلی دی یو چاو ته ویل چې وای ته خوراک د کم ز نه کی سخت سخت دیاری مزدوری نشته ته خوراک د کم ز نه کی اغاو تویل من عند الله تعالی و دا اللہ دا طرف نکو مکنه دا روزی مارا دا اللہ دا طرف نرازی اغا سڑی پس ملندی پیشاڑی وکللی و اللہ ینزل علیکا اللہ ینزل علیکا دنانین و دراہم من السمائی تا تا اللہ دا اسمان نروپی را غرزی سولی چی توی دا اللہ دا طرف نمات روزی رازی دا روپی تا تا اللہ دا اسمان نسرا غرزی جت باغی بانیزان نسواخلی اغاو توی پاگل وی تستن پوئے گی الارضو لہو والسماو لہو وی دا از مکم دا اللہ تعالی دا و اسمانم دا اللہ تعالی دے نکماتا دا اسمان نرا تنرا چی دا روپی نو دا از مکم نی خلال را ککن داری زقا وی از مکم دا اللہ دا و اسمانم دا اللہ دے نو رکا اسمان نرا تا روپی نرا چی خود از مکم دا اللہ دا کنا دا از مکم نرا را کئی بس پی اتری قبان امام قرطبی دا ذکر کردی دی بس نن سبا چې مسلمانان تبا دی سرگردان دی امریکی تلال شو جرمنی تلال شو فرانس تلال شو برطانیه تلال شو پلانی ملک لو پلانی در سر پارا دی د خیټی د پارا پاغي کی بیا ایمان هم پری دی او د الله تعالی دین هم پری دی بس دی پس خلق لګیا شوی و ما من دابت نشتر هیچ یو دند سر فل ارض فزما کی الا علی الله رزقها مگر په الله تعالی باندې دا روزی داغي شیخ د شاپور رحمت الله علیه غیب ذکر کول و یو بډای زنانه و چې دا غیب یو تبای و ډیر کرونه په غیب باندې ډوډۍ په خولې خو دې تبای کې یو زیاده سی چې هغه به دغه اومبو ډوډۍ چې راغینه په خوله هغه نه ګرمیدا غزه وی یو زل یو کرت دا سی وشول چی دا زنانه دا بڑای زنانه ناغ تبای او غرزی دل دلاسن اغا تبای ما تا شول مخی با تبای وی دا خط و نوی جوڑا ولی وی دی بڑای ویل چیاسیم دا تبای ما تا شوی دا خوز دازه گورم چی دا بولی نگرمی دا وی پا قلار قلار بانی غزی وی تکا و غزی مات وی پا تبای که دننا چنجی دی و داغی پا خلی کشنا پانا دا پا تبای که دننا اللہ رب العالمین دا غزات دے چی اللہ تلائی کئی بس اللہ تلائی پا داغا طریقہ بانی بیا کئی علماء آغا واقعی ذکر کردی دا یو بادشاو دا خکار دیر دیت شوقیو خکار بیکاو دیر یو ذر خپلو مامورانو تا امر اوکا وی تیارے اوکای دا خوراک او زو غر تا خکار دا پار دا زنگل تا وی کل چی دا غر لمنی تا ورسی دا نو دی بادشاہ ویل چی کم خوراک مال تیار کردی دا غر آوڑی یو چرگ یو لورید کردی وی اغاوی لورکو کل چی آغای و تا مخی تا کی خودن یو باز راغی او سم دا سیدا سی غوٹای اوالالا اغا ورید کردی چرگی تی اوچت که وسوی تختاو بادشاہ دیر جس خپش و انتہائی زیاد وی جزا خنور خوراک نکوم بادشاہان دا وراتا چرگان نبغیر سخوری وی زخ بل سن خورم وی وس دا سی اوکی چی اول خکار کوئی نو دا باس خکار کیا چی دا زما دا تاوان ولی وکا زما نے ورید کردی چرگ ویور بس خکاریان گوری چی باز دا یو غر پا سر باندی کیناست پا یوزے کی کیناست خکاریان پاگی بس روان دی کل چی دا باز اولی دا نو دیر عجیبہ و ناشنا کی پیتا و حالتی ولی دا و یو سڑے دے چی دا غی لاس و خپی تڑلے شوی دی دا باز یو یو پوٹے شکی دا دے چرگ نا او دا غسڑی پا خلے کی اور کئی بیا باز پاسی دا بیا راگے بیا پاسی دا ما خوکی کی اوبر آوڑی او دری سڑی پا دے خلے کی ولی جب بانی سسیا بادشاہ تے خبر اکتا لوی دیر عجبہ ناشنا کار دے وی بارحال باز بیا لالا دا خکاریان ورق للا غسڑی تا وی چی دا سا ماجرا دا دا سا واقعی دا اگیو تو وی چی در پلانی ملک یم و یولوی تاجر یم پلانی ملک تتلی و مادی تیارت دا پارا دیر سور لی او خان را سرو کل چی دی زنگل تر آور سیدلما دل تکی غلو داکوانو زما قافله چې کومه غلوټله سامان نه رانوي وړل بیا دا غلو دا ډاکوان مشر ویل چې دا قتل کړي وای ما ته چې ولې من قتل وای استاسو مقصود خو مال غستل او مال مرانه واغسته نو ولې من قتل وای وای هغه وی چې تبه اطلاع ورکې خلکو ته مونږ باندې به خلک خبر شي نو بیا وی چې زه وجنه ما او د لاس خپونه وتړې پدې ځکه وی چیز ما دا دمر و خوشو پا دیزه که زاد خو دلاسو نطلالی شویم وی چی کل وگه شما اللہ تلا دا باس چیره دا زمان خدمت دا پار لگوله ده دا دا ورزی مال دری تیم خوراک راوڑی پورا خوراک چیز پا غیبانی مڑیگم وی نن اپکی دا چرگ راو ورد کلی چرگن راو چرگان نوڑی و ما من دابتین پی الارضی او نشتر حیثی و زنده سر پزمک باندی یو بلا واقعی ذکر کردی دی یو معارف القرآن کی او امام قرطبی رحمت اللہ علیہ دا اشعریین واقعی ذکر کردی دا دیر بہترین اگا او گوری بیا مسئلہ خرابی و ما من دابتین پی الارضی او نشتر حیثی و زنده سر پزمک کی الا علی اللہ رزقها مگر پا اللہ طلابانی دا روزی داغی و یعلو مستقرها و مستودعها مخکر دی معنی بیان شوی لگ بیرته بیا دریات کما مستقر نو مراد مستقر فی الرحم او مستودع نو مراد چره پسل فی اسلاب الابا امام قرطبی دا معنی کړی دا یعلم مستقرها الله تعالی فی جنی زید قراره د دی چې رحم نو مور دی او مستودعها او زید کی خودلو چاغا اسلاب الابادی شاگانی و ملاگانی دی پلرونو دی اللہ پا غیبانی پویه دی دوی مانا دی کرکڑی دا امام قرطبی مستقر رہان مراد چی دی دا دین مراد مستقر الارض حین تؤوی الیه و مستودع رہان مراد پکم دی کدا ملکی گی اول تکی خکی خخی گی مستقر رہا زید قراره پزمک کی کم دی کدا وسی گی و مستودع ها او په کم ځای کې و مړکیږي او د پنکیږي الله په غیبه نیم پوی دی. یو درم معنا ذکر کړی دی امام قرطبی ډیره بهترین وي مستقر نو مراد مستقر فی الجنت یا النار زید قرار دے په جنت کې یا په جهنم کې او مستودع ها فی القبر او مستودع نو مراد چې قبر دی مخ کې وضاحت ویل شوی دی. یعلم مستقرها پویگی اللہ تعالی پزید آرام ددی بانی او مستودع او پزید امانت د غی باندې کل فی کتاب مبین دا ټول دی پا کتاب ښکارا کی چې لوح محفوظ دی. هو الذی دلیل عقلی په مسله توحید الله تعالی باندې او هو الذی او خاص الله تعالی هغه ذات دی خلق السماوات والارض چې پیدا کړی دی اسمان نو ځمکه فی ستت ایام په اندازه د شپه ورځو کې وکان عرشه على الماء او هو عرش د الله تعالی په اوبو باندې د الله تعالی عرش په اوبو باندې او صحیح حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای الله تعالی تقدیرونه د ځمکه او د اسمان د پیدایش نه 50 دره کاله مخکې پیدا کړی دی تقدیرونه مقادیر الخلق وکان عرشه على الماء. امام مسلم رحمت اللہ علیہ اگر روایت دیگر کرے دی دا زمکی او دا اسمان دا پیدائش نمخ کی دا اللہ تعالی عرش پا اوبو دا پاسو وکان عرشو علی الماء او عرش دا اللہ تعالی پا اوبو باندے دا بنا دے پا حقیقت باندے دے کے بعد خلق کو تاویل کرے دے اگر تاویل صحیح ندے تاویل اگر قول دا معتزلو او دا متصوی پاو دے بازی وی دین و مراد و کان عرشو و علی الماء و مراد بادشاہی دا فقط چی دا اللہ بادشاہی پا اوبو باندی و دا خبر سینا دا بلکہ عرش مراد دے کما یلی قبشانی لیبلوکم دی رپارا چی امتحانو کی اللہ تعالی بتا سبانی ایوکم احسن و عملا چی کم یا استاسو نخیستا عمل والا دے. دو دری سلور مانی جی کر کردی ہم پس سرینو دیر پا آسان عبارتونو سر رتویم ویلی کئی پیدا و درکی ایو کم احسن عمل آجی کم یا استاسونا خیستا عمل والده تفسیر زاد المسیر مانا کرده احسن عمل او رعو عن محارم اللہ تعالی چی کم یا پتاسو که زان دیر خساتون کی دید محارمو دا اللہ تعالینا و اسرعو پی طاعت اللہ او سوک دیر جلتی کون کی دید پا طاعت دا اللہ تعالی کی اروعو اورعو اورعو عن محارم الله واسرعو في طاعة الله تفسير قرطبي او تفسير زاد المسير دا معنا کړی بل معنا ذکر کړی دا امام زحاق اغه وی ايكم احسن عملا ايكم اكثر شكرا لله تعالى الله تعالی ازمیخ کوي پتا سبحان نه پتا سو کی کم یو ډیر شکریا ادا کوون کې الله تعالی لرا تفسیر دغه معنا ذکر کړی دا امام قرطبی رحمت الله علیه بل معنا ذکر کړی دا تفسیر بیضاوی ډیره بهترینه معنا ده والمعنى ايكم اكمل علما وعملا دا معنا احسن عمل سدا اكمل علما وعملا تفسیر بیضاوی دغه معنا کړی دا ليبلوکم دیر پارا چی ازمی خو کی الله تعالی بتا سبحانه ايكم احسن عملا چی کم یو ډیر خیسته عمل والا دی تابیداری کون کې ری او د محارم نزان بچ کون کې ری یا احسن عمل دار چی کم یو پتاسو کې ډیر شکر ویستون کې ری د الله تعالی د نعمتونو یا احسن عمل چی څوک کامل علم او عمل والا دی تفسیر به زاوید غمانه ده ولا ان قلت او کتوی انکم مبعوثون من بعد الموت چی یقینا تاسو به پورته کېدل شئ وروسته مرګ نه لیقولن الذین کفرون خامخا وای کافران ان هذا الا سحر مبین ندی دا مگر جادو دی اخکارا دید کی سنگ وای چی ان هذا الا سحر مبین دید کی سحر با پا مانا دا جادو سر نکوی ولی جادو دل دا سمانا نلرینو اللہ تعالی وی کتا دی مشرکانو تا وی چی قیامت برازی ناغوی دا خو سحر دی جادو دی نو قرآن تک سحر جادو وی خو بیا صحیح ده خو وی کتو تو وی چه قیامت را دی نو دا وی چه دا سحر و جادو دی نو سحر جادو سنگ ده قیامت مبارکی سنگ سحر و جادو دی دیده که داغ مانا نسی کی نو تاسو ورشی لگ سترگی بغلا وی و کوشش بکوی تفسیر امام قرطبی رحمت اللہ علیہ مانا کرے دا کتر خلق تو وے چ قیامت برازی لیقون اللذین کفروا خام خوای کافرن ان ھذا الا سحر مبین ان ھذا الا غرور وباطل دان دا مگر دوکھا دا او دا باطل خبری دی دا دروغ او باطل خبری دی دید کہ سحر پمانا دا دروغ او دا باطل سر دی امام قرطبی رحمت اللہ علیہ دا مانا کرے دا دغ معنی ذکر کرے دا تفسیر زاد المسیر ہم کرے دا اغوی انہازا الا سحر مبین دان دے مگر الا باطل بین دا خکار چرے باطل خبری دی یعنی قیامت نہ منی نو دے ذکر سحر معنی بخ پل سحر دا جادو معنی نہ کوئی دا صحیح نہ دا دا روغ یا باطل یا دوکی خبری دی تمنگ تاسی دو کرا کیشی دا اللہ تعالی دین او منی کنا قیامت برازی بیا برسر حساب کئی مردہ خو تاسی منگ دوکا کی پا دی خبرو باننی نو سحرون یا پمانا د غرورن دوکی ورکول یا پمانا د باطلن سره دی دروغ او باطل خبر دی دا ولئن اخرنا عنهم العذاب او کورسکم گردیون عذاب د دنیا الى امه معدوده تروی مدین از دی پوره لیقولن نخمخا وای دا منکرین ما یحبسو سسیز بن کړه دی عذاب لرا سسیز بن کړه دی عذاب لرا دا خبر بے بولی کولا یو قول ذکر کر دے امام قرطبی رحمت اللہ علیہ وی دا خبر بے کولا استہزاء ان دا استہزاء پا خاطر بانے بے دا خبر کولا یا دویم قول دا رچی او استعجالن ما یحبسوہو سشی بن کر دے دی لرا یعنی دا عذاب پا منگ بانی زر ولی نرازی یا بے استہزاء کولا یا بے تلوار سر دا گفتا الا خبردار یوما یاتیہم پکم اور ازبانی چراب چی دیو تا عذاب لیس مصروفا عنہم نبشی اڑاولی دیو نا دا عذاب وحاق بهم ما کانو بهی استادیون اور آگیر بکی دیو لرا اغا شیش دیو پا آگی پسی ٹوکی کئی دا اللہ پا عذاب پسی ٹوکی کئی دا اللہ تلا اغا عذاب پا دیو بند راشی ولئن ازقنا الانسان مننا رحمتا ثم نزعناها منہ انہ لیئوس کفور دی آیت کے اللہ تعالیٰ زور ذکر کرے کلچ اللہ تعالیٰ یو انسان تا دا تکلیف نو رستو یو اللہ تعالیٰ تا یو نعمت ورکی انتقال وشی دا نعمت نہ محنت تا نو بیا دا انسان نہ امید ای اللہ تعالیٰ غیت زور ذکر کرے ولئن ازقنا الانسان او کوسو کو منگا یو انسان تمنا رخبل طرفنا رحمتن امام قرطبی و رحمتن پمانا دا نعمتن سرد اللہ پہ یو مہربانیو کی نعمت تو لغر کی ثم نزعناها منہ او بیا واخلو راکا گمونگا ختم کدا غنغ مہربانی انہو لیعوسن یقینن دے انہا امیدکا ان کے کپور دے انہا شکرا دے دوان کے پرخ دے یو مانا جی کر کردے ہم پس سرینو یعوسن دا فی القلب نا امید ای پذلکی او کپور نا شکر ای باللسان نو یعوس قیاس دا تعلق ساتی دا لسرا او کفور کپران ناشکری دا تعلق ساتی دا قود سرا انہو لیعوسن یقینن دے نا امید ای پدلکی کپور او ناشکری پا جوابان دے یو بلا مانا ذکر کردا امام قرطبی رحمت اللہ علی اغوی لیعوسن من الرحمتی دا بیا نا امید ای دا رحمت دا اللہ تعالی نا کپور او دے کفور للنعم جاهد الله انکار کون کہ اذا الله تعالی د نعمت نہ د الله د رحمت نہ امید ای او د الله تعالی د نعمت نہ منکری ولا ان ذقناه نعما او کوسک من گدتا اس مہربانی بعد ذرا فست تکلیف نہ مست ہو چر سیدل دتا ل یقولن نخمخا و اذا ذهب السيئات عني لال طول تکلیفون زمانہ انه لفرح یقینا دے خامخا تکبر کو ان کے فخور او استائنی کو ان کے فخور دا میں تمخ کی ویلی پختو کہ اگے تڑز مار ہوئے کرے چھ پہ اللہ تعالی مہربانیوں کی او تکالیف تلری کی نو بیا فخور خپل استائنی کی اسی ڈوز یولی او دا فرح مانا دار چ تکبر کو ان کے دا ذهب السيئات عني د دې سمانه دو معنی علما ذکر کړی دی د دو مطلبونه دي ک الله تعالی ته تکلیف لري کې نو ذهب السيئات عني دا وی ټول تکالیف زمانه لاړل بتدبیری زما په تدبیر باندې الله تعالی ته نسبت نه کوي بلکې داوی زو خيارو ما دا تدبیر وکړ نو د دې تدبیر په وجه باندې زمانه دا تکلیف لري شو الله تعالی ته نسبت نه کوي دوی معنی ذکر کړی دیم په سرین لیقولن نخام خواهی دی ذهب السیئات عنی لاړل زمانہ تکلیفونه زما د معبودانو په زور باندې بے واسطتی اولیائی زما د معبودانو او زما د اولیاو په واسطے باندې دا غی په ذریعہ باندې لاړل الله تعالی ته نسبت نه کوي انه لفرح یقینا دی خامخا تکبر کوونکی په خور او ستاینی کوونکی الا الذین صبروا اس اللہ تعالیٰ ذکر کے بشارت مومنانو تا دا دے ما قبل دا ناشکر انسان پا مقابلہ کی مومنان مسلمانان اللہ تعالیٰ ذکر کے اللہ لذین صبر و مگر آکسان چاگی صبر کرے دے دا صبرو پی مقابلتی الیاسی والکفران ناشکریم نرکڑی او ناومیدیم نرکڑی وعملوا الصالحات وعملوا نیک دی نیک پی مقابلتی فی مقابلتی الفرح والفخر دی طریقہ ونی چوائی در مخ کی ایتون دی پا مانا بانی پوئی شئی مخ کی دو خبری ذکر شوی دی بلکہ سلور خبری مخ کی بیان شوی دی دا کافران و دا بیدین خلق پا بارا کی یو لیعوسن کفورن اگر انہم آیات کی دا ذکر شوی دی بیا پا دی لسم آیات کی ذکر شوی دی پرحن بخور نو الا الذين امنوا دا صبروا فمقابل دا فمقابل دا ليئوسن كفور کړي او عملوا الصالحات دا فمقابله دا فرحن فخور کړي نو په کافرانو کې سلور صفاتونه دي یو ناامیدی د زله او دویم ناشکری دا جبی نو الا الذين صبروا مگر هغه کسان چې هغه صبر کړي دي ناامیدی نه د کړي په زله باندې او ناشکری نه د کړي په جب باندې وعملوا الصالحات وعملونه کړی دی نیک تکبر نه دی کړی او خپل استاین هم نه دی کړی اوس په پوهه نشولای آسان شرمخ کی سلور صفاتونه ذکر شول پس صبرو کی اولنی دونه پیته اشاره ده او په دویم صفت د مؤمنانو کې د کافرانو او ورستنی دو صفاتونه نه پکړی دی هغه ته به اشاره ده اولایک لهم مغفرۃ دا کسان د پاره بخشش دی مغفرتن و اجرن کبیر دے دے کم دا تپرید اصل کی ما قول باننے مپسرین لکلے دی آیات تاو گورے دیر مزیدار لگی اولائک لہم مغفرتن دیر پارا بخنا دا بے سبب سبری مخ کے بدے آیات کی سبر ذکر شد اللہ لذین صبرو لہم مغفرتن و عمل صالحات لہم اجرن کبیر بے سبب العمل صالحے دا نیک عمل په وجه باندې د دیو د پاره ډیر لوی اجر او ثواب دی ته دا مغفرتون د صبرو سره لګي او اجر کبیر دا لګي د عمل الصالحات سره په دې طریقه باندې دا آیات لګوي یو طریقه را دی آیات د لګیدلو بلم ده خو بیا د ناغه ټول هر سره نه ګډوډي نو دغه بهترین ترجمه لچ کم می توکل ده فلعلک تارکم بعد ما یوحى الیک و ضایقم به صدرک یقول لولا انزل علیک کنز دی آیات کے اللہ تعالیٰ ذکر کئی تشجیع نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا دا کافرانو دا مشرکانو دا اعتراضونو پروا مکوا سینما تنگاوا بلکہ اللہ تعالیٰ دین بیانوا فلعلک تارکن و آیات پر خودن کے بعض ما یوحا الیکا بعض اغا چو وحی کی دلشی تاتا دا بعض نمرات سشے دے اہو ما یخالف و رأی المشرکین دا دین مراد هغه د چي د مشرکان او درای او د غیر خواهشاتو خلافی تفسیر بیضاوی دغه ذکر کړی بعض ما یوحا الیک څه شه ده هو ما یخالف رای المشرکین هغه د چي مشرکان او درای او د غیر خواهشاتو خلافی فلعلک تارکن آیته پر خودن کې بعض ما یوحا الیک دا بعض هغه چې وحی شوی د تا او زوایق به صدرک او آیتنگیږي په هغه باندې سینستا یقول چې وای دیو لولا انزل علیه ولی نشی نازل در فضبان نیکن دنیا و خزانه ولی دا پیغمبر مالدارن نده او جا معه ملک او یا ولی نرازی ددم ملگرتیا دا پارا ملائک انما انت نذیر دا جواب ده اتوا انما انت نذیر یقینا تیر ورکون که والله علا کل شین وکیل والله تلا ده پار تیز بانی زی موار تفسیر قرطبی مانا کرده وکیل مانا حافظون و شهیدون اللہ تعالیٰ دا ہر چی حفاظت کو ان کے رہو حاضر ناظر دے الله تعالی حاضر ناظر دے. دا اگوری ای یقولو لولا انزل علیہ کنزن. مپسرین دی دے کہ وہ خبر دکلن دیرا بہترین کہ تفسیر کم چرتا اولی دلانو دے دے کہ وہ تاسو اولی کئی چی بیا پی پوئی گئی وی لولا انزل علیہ کنزن پدی کی اشارہ دا قوت ظاہری تا او جاء معہو ملکن کی اشارہ دا قوت باطنی تا قوت معنوی روحانی تا. مشرکانو پا نبی علیہ السلام مانے دا دو اعتراضو نکولا. یو اعتراض دار چې ظاهری اسباب د سره نشتره چې هغه مال دی خزانه دا گاڑی دی بنگلی دی وغیرہ وغیرہ دکانونه تجارتونه دی. او جاء معه ملکن دا روحانی قوت دی ملائک در سره نشتره ملګری. الله تعالی دا غی جواب وکړه انما انت نذیر یقینا تیار اور کون کې والله علی کل شیء وکیل. الله تعالی دی هر چیز مار. الله تعالی دی پر چیز باندې حاضر ناظر. ام یقولون ابتراه دا بل زجر دے منکرینو تا. آیا وای دا خلق چی دی دا قرآن کریم دا ځان نه جوړ کړی دے. قلو تو آئے پیغمبر آپا تون راوڑائی بعشر سور مثلی لس سورتون آپا شان دا دی بانی مبتلایات دا ځان نه جوړ کړی شوی. تاسو خوم عربی کن زا دی پیغمبر خو یو سل سوار لس سورتون دا ځان نه جوړ کړل مثلا ستاس پو اینا بانی. نو یو سورت خو تاسو یا لس سورتون خو تاسو جوړ کړی کنه. تاسو خوم عربی وادعو رعوب علی من استطاعتم آوسو کی طاقت لغیتاسو من دون اللہ سواد اللہ تعالی ان کنتم صادقین کتاسو رشتونی ای ان کنتم صادقین کتاسو رشتونی ای پسکی فی انہو ابتراؤن دا غوثر اولی کے چھوے پوئی گئی کتاسو رشتونی ای پدی خبر کی چھتا دا قرآن دا زان نجوڑ کرے دے نو تاسو لس سورتون راولی مثلی ہی چھے پا پساحت و پا بلاغت کی دا قرآن کریم پشاند کی نبی او پتہ ولگی جتا سو نشی راول لن اشارہ شور دی تچی فئن لم یستجیبوا لکم نو کدیو قبول نکلا دا خبر استاسو فئن لم یستجیبوا لکم دی کہ مشهور سوال لیو داغی جواب تفسیر بیضاوی اگر جواب کھڑے دے ډیر بہترین خبر کڑے دی کہ سوال دا راضی افتراہو مخ کی ویل چی دا ہو ضمیر دا نبی علیہ افتراہو د مکی مشرکانو نبی علیہ السلام ته نسبت کا او چې د قرآن د ځان نه جوړ کړی دی دلته کې وای په ان لم یستجیبوا لکم صیغه جمع ذکر شوی ده که جواب یې در نه که تاسو ته خبر قبول نه کړل ستاسو نو په ان لم یستجیبوا لک په کارو ځکه خبره خو د نبی علیہ السلام روانه ده کنه هغه ته ویل چې تا ځان نه جوړ کړی دی. یو مانا جی کرکڑے دا تفسیر بیضاوی ډیره بهترین خبره کړې ده وی لکم جمع الضمیر اما لتعظیم الرسول صلی الله علیه وسلم دی دکه لکم نو مراد صرف نبی علیہ السلام مراد دی او دا غیر پر صیغه د جمع استعمال شوی در تعظیم او د احترام لپاره لکه عام پښتو کې چې خلک د عزت کلمه دا ده یو کس ته سړی خطاب کوي نو داسې ورته وی تاسو څنګه یې صحت هم ښه دی نو هغه یو کسی خدا تاسو ته چې ویلی کیږي نو دا د عزت او د احترام دپاره دی نو لکم نو مراد نبی علیہ السلام دی مفرد خو تعبیر تی په جمع سره شوی دی تعظیم او د احترام په خاطر باندې فئن لم یستجیبوا لکم. دویم معنی ذکر کړی دا تفسیر بیضاوی هغه وی لأن او لأن المؤمنین کانوا ایضا یتحدونهم وی مومنان و مسلمانان هم دیو تا تحدی کولا د دیو د مومنان نو تپوس کا او مومنان هم دیو تا دا خبر کولا چې لس سورتون راوړی نو مومنان به تم دا خبر کولا یواز نبی علیہ السلام نه بلکې دا تحدی سره صحابه کرام هم کولا او لئن المؤمنین کانوا ایضا یتحدونهم تفسیر بیضاوی د غلی کړی فإن لم یستجیبوا لکم نو کدیو قبولتیاونه کې استاسو خبر استاسو خبر ونه منی نو فعلم بیا پوه شی انما انزل بعلم الله چې نازل شوی دی دا قرآن کریم په علم د الله تعالی باندې په دې کې د الله تعالی علمونه دي ولا اله الا هو او په دې خبره باندې نازل شوی دی چې نشته رې حقدار د بندګۍ سوا د الله تعالی نه په هل انتم مسلمون نو آیا تاسو حکم منونکي د الله تعالی آیا منونکي تاسو درې څه معنی ده تفسیر قرطبی او تفسیر زاد المسیر لکلی دی وی الاستفهام بمعنى الامر دی آیات کی دا استفهام په معنا د امر سره ده. تاسو خو مناظره و بیل لکنه لستورتون عمرانه وړل نو په هل انتم مسلمون معنا دار چی تاسو آیاتاسو منون کی سم معنا ده او منای ده اوس دا خبره او منای چې دا د الله تعالی کتاب ده. من کان یرید الحیات الدنیا و زینتها زورنه ده هغه چاته چې دنیای مقصد ګرځولې ده او دنیا چې مقصد او ګرځي نو هغه سبب دی رپار د انکار د قران کریم. من کان یرید الحیات الدنیا من کان یرید بعمله الحیات الدنیا مخکې دغه وضاحت بار بار ویل شوی. من کان یرید څوک چې غواړي په خپل عمل سره الحیات الدنیا ژوند دنیاوی و زینت او خواهش دغې نوفی الیهم نو پوره ورکو مونږ هغې ته اعمالهم جزاء اعمالهم اصل لسلې د ده د عمل بدله به درته میلاو شي. و هم فیها لا یبخسون او د دینو په هغې کې څه کمی نشي کیدلی بس د ده د عمل بدله به پوره درته ورکړلی شي. اولئک الذین دا هغه کسان دي لیس لهم فی الآخرت چې نه به دی دپاره په آخرت کې الا النار مگر اور ځکه دین یې د دنیا د ګټلو ذریعه ګرځولې وه هغه دنیا ورته میلاو شوې ده نو قیامت کې د هغه دپاره اور دی. وحبط ما صنعوا او برباد بشي هغه نیک عملونه چې دی وکړي دي پیها په دنیا کې و باطل ما کانوا یعملون او بې پیدې دي هغه کارونه چې دی وکړي. دا دو جملې ذکر شوې دي حبط ما صنعوا یو دا جمله ذکر شوې ده. مبصرینو لیکلي دي تفسیر زاد المسیر وایي په دې کې اشاره ده هغه اعمالو ته چې په نیت د دنیا باندې کړی دي نیک اعمال دا معنی ذکر کړی ده درته زه ولې ویم نو د دواړو فرق سره دی جملې وحبطوا ما صنعوا فیها وباطل ما کانوا یعملون نو دا خو یو شان دی جمله ده نو په ظاهر کې مونږ ته یو شان دی ښکاری نظر کمزور دی خو کله چې لږ بیا دوربین کې وګوري او تفسیرونه پسې وګوري چشمې ولګې نو بیا ته پته لګي چې دی کې فرق شته دی نو هغه فرق څه دی تاسو ته مارو تفسیر زاد المسیر په حواله باندې وایي. هغه وایي حبیت ما صنعون مراد هغه نیک اعمال دي چې دی وکړی دی د دنیا په نیت باندې کړی دي د دې نه مراد هغه اعمال دي نو حواله ورته ولیکئ دا عبارت درته وایم. وحبط ما صنعوا او برباد دي هغه نیک عملونه چې دی وکړی دي ما عملو په دنیا من حسنت د دنیا په نیت باندې نیک اعمال کړی دي هغه برباد دي نیت پکې د دنیا دی اگر که نیک عمل لې هغه برباد دي. وباطل ما كانوا يعملون نو مراد کوم اعمال دي په دې کې اشاره ده هغه اعمالو ته چې هغه په خپل قبیح اعمال دي نیک نه دي بلکې قبیح دي نو دواړه اعمال چې تباه برباد دي. تفسیر زاد البصیر وی و باطل ما کانو یعملون ما کانو لغیر الله یعملون چې پاغي کې د الله رضا مقصد نه و بلکې هغه په خپل قبیح اعمالو ما کانو لغیر الله یعملون چې د غیر الله د پاره هغه کول. افمن کان علی بینه من ربی و یتلوه شاهد منه و من قبل کتاب موسی امام و رحمه دی آیات کې تسلی ده نبی علیہ السلام او صحابه کرامو ته رب تیر ما قول سره ډیر مزیدار دی مخکې آیاتونو کې الله تعالی حالات د دنیا دارو بیان کړل اوس دی آیات کې الله تعالی حالات د دیندارو بیان کړی دي مخکې د دنیا دارو بیان دی اوس د دیندارو بیان دی. د دې آیات خلاصه چیرته رسی ویم په یادو باندې بیا به پوه شئ ترجمه ورته بیا بیخي اسانه شي او د آیات په مطلب باندې به پوه شئ که داسې نه وه نو په دې آیات په مطلب باندې نه پوهیږئ. حاصل د دې آیات دا دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم او دا صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم چې دا کم مسله بیانای مسله د توحید د الله تعالی د الله تعالی د دین مسله بیانای نو دا مسله ثابته ده په دلیل عقلی باندې. افمن کان علی بینه من ربه کی اشاره ده دلایل عقلی او ته دا چې دا کم مسله بیانای په دې باندې سره دلیل عقلی موجود دی او بیا قرآن کریم د دې مسلې په تایید کې نازل شوی دی نو دا دلیل وحی شو او د دې قرآن او دې ته اشاره ده ویتلوه شاهد منه نو دا دلیل وحی دی. دریم دا نبی علیہ السلام نمخ کی دا دی مسئلی دا پر اللہ تعالی کتاب دا موسیٰ علیہ السلام چی تورات دے اغم نازل شوی نو دا دلیلی نقلی شو. الحاصل دا پیغمبر علیہ السلام او دا مومنان چی دا کم مسئلہ بیانی نو پا دی مسئلی بانی دیو سرا دلائل عقلی امشت دے نو دی مسئلی دا پارا قرآن کریم نازل شوی دے چاگا دلیلی وحی دے او دی مسئلی دا تعید دا پارا اللہ تعالیٰ مخ کی کتاب دا موسیٰ علیہ السلام نازل کرے چا تورات دینو آغا دلیل نقلی دے. الحاصل دا مسئلہ پا دلیل پا دلائل عقلیہ باننے پا دلائل وحیہ باننے پا دلائل نقلیہ باننے پا طول بانی ثابت دا اس سے جسوک نمانی بس آغا تباہ و برباد دے اس ترجمہ تو وقت شئی پوئی گئی پی کنا افمن کان علا بینت من ربی افمن کان علا بینت من ربی ہی نمراد النبی و صحابتو مراد دینا نبی علیہ السلام و صحابہ کرام تی مراد دی نو آیا حق سوک چی اغد پخکار دلیل عقلی بانی من ربی دا طرف دا رب دا غنا و یتلوہو او ملگر وی دا غصر شاہد منہو گوا دا طرف دا اللہ تعالی نا یتلوہو مانا چر دا سیون کچی او الولی دا سر لولی دا سر نسوکی الولی دا دا غمانا سینا دا و یتلوہو مانا او ملگر دا دا سر دق مانا ذکر کردی دا تفسیر جلالین و یتبعوه او ملگر دا دا سر شاہدون گوا منہو دا اللہ تعالی دا طرفنا دا منہو زمین راجی دے اللہ تعالی تا او دو مانی ذکر کردی دا شاہد مپسرینو یو مانا تستماؤ کلی چی مراد درین قرآن کریم دے واغ دلیل وحی دے دا دی پیغمبر سر دا دی مسئلی کی قرآن ملگر دے قرآن دیر پر اللہ تعالیٰ نازل کرے دے. یا دویم قول لمبسرین دار چر شاہد نو مراد جبریل علیہ السلام دے او ملگر دے پا دی مسئلہ کی دا دی پیغمبر علیہ السلام شاہدون گوا منہو دا اللہ تعالیٰ دا طرفنا چی آغا جبریل علیہ السلام دے پا دی مسئلہ کی دا نبی علیہ السلام یوازی ندے بلکہ جبریل علیہ السلام دا ٹولو ملائکو مشر دے اغم در سر ملگر دے درہم تراشے ہو سر ومن قبل ہی او مخ کی ردینا کتاب موسیٰ کتاب دا موسیٰ علیہ السلام و جیتا ورات دے امامن اغا پیشواو و رحمتن اغا رحمتو امامن سمانا دا تورات تا امام بولی ولی شوی دے امامن یحتدا بیہی و یعملو بیہی تا امام اقتدا کیجی کنا خلق و مانزک کی دا امام اقتدا کی نو دا اللہ تعالی کتاب تا امام ویلے شوی دے امام یحتدا بیہی و یعمل بیہی لکہ دا اللہ کتاب بمخ کی او تو پسی شاعت اور پسی پشان دا مقتدی باندے زکا دا اللہ کتاب تا امام وی من جعلہو امامہ ساقہو الی الجنہ قادہو الی الجنہ و من جعلہو خلپہو ساقہو الی النار پا حدیث کرا غلی دی چاچے دا قرآن خپل امام اگرزا و نو دا بے جنت تراکا گی او چاچے دا قرآن شاہ تا اگرزا و نو دا بے اوشڑی جہنم تا بے اوشڑی ساقہو الی النار و من قبل ہی او مخکر دینا کتاب دا موسیٰ علیہ السلام و امامن اغا پیشو آو و رحمتن و اغا مہربانی دی اللہ تعالی و اولائک دا غا کسان یؤمنون بیہی اولائک اولائی کا اشارہ چاہتا رہا تفسیر جلالین وی علکا ویزان پویکا وی اولائی کا من کان علی بینتین ویتلوہ شاہدن ومن قبلی کتاب موسیٰ چہ سوک پدا اخکار دلیل بانی دی نو یؤمنون بیہی آغا ایمان راوڑی پدے قرآن کریم ماندے چہ چا سر اخکار دلیل شترے پدے مسئلہ باننے آغا پدے قرآن من ایمان راوڑی ومن یکفر به او چاچی انکار وکاو پر قرآن باندې من الاحزاب د مختلفو ډلو نه فالنار موعده نو اور زید ورتلو دا غی دی فلا تکو فی مریه منه نو تم کیږه په شک کې منه دا منه زمیر چاته راځي دی دو معنی په سرینو بیان کړی یو دا زمیر راځي دی موعد ته فالنار موعده چاچی ردی قرآن خلاف کونو زید هغه جهنم دی نو تمکی گا پا شک کی دغه خبری نا چی دا با جہنم تا نزی بلکی جہنم تا بزی پا دے کی شک مکوا بلکی دا جہنمی دے جہنم تا بزی دوی مانا جی کر کردے ہم پا سرینو دا منہو زمین راجی دے قرآن کریم تا ہر کل چی پا دے قرآن کی خلق شک کیا پا دے قرآن کی خلق اختلاف کیا و انکار دے کی نو فلا تکو فی مریتن تمکی گا پا شک کی منہو ردے قرآن کریم نا دا خلق و دا اختلافات رو وجن پا قرآن کی شک مکوا بلکہ داد اللہ تعالی کتاب دے انہو الحق من ربکا یقنن دا قرآن کریم حق دے طرف ربستانا ولیکن اکثر الناس لیکن دیر دا خلقنا لا یؤمنون تفسیر سمرقندی مانا کری دا لا یصدقون بالقرآن دیر خلق دا قرآن کریم تصدیق نکی قرآن کریم نمانی ومن ازلو ممن ابترا دی آیات کی تخویف اخروی اللہ تعالی ذکر کئی منکرین تا مشرکین تا و من از لمسوک دے ډیر لوی ظالم ممن دها دها چانا چ جوړی په الله تعالی باندې درو اولایک یعرضون علی ربهم دا کسان به پیش کله شیخ په رب ته و یقول الاشهاد او بو گواہی ور کون کی ها اولای الذین دا ها کسان دی کذبوا علی ربهم چې دروغ ویلیو په خپل رب باندې ويقول الاشهاد اشهاد نو مراد څه شری دی دکی مفسرین لیکری دی جمع ذکر کړی د پدې آیات کې اشهاد د دین مراد ملائک د الله تعالی دی نو مراد د دین پیغمبران دی مراد د دین د دی امت د نبی علیہ السلام موحدین کی مراد دی دغه سي د هر انسان اندامونه به گواہی کړي نو دیو جن جمع ذکر شوی دی ویقول الاشهاد او ابوی گواہی ورکون کی چا ملائک د الله تعالی دی یا ابوی پیغمبران گواہی ورکون کی دی او یا اندامونه د انسان یا موحدین مؤمنان مسلمانان هغه بسوی ها اولئک الذین دا هغه خلق دی کذبوا علی ربهم چې دروغ ویلی په خپل رب باندې الا لعنت الله علی الظالمین خبردار لعنت د الله تعالی دی په ظالمانو باندې د الله تعالی لعنت دی په ظالمانو باندې حدیث تو مسلم کے راغلی دی صحیح حدیث تے نبی علیہ السلام دی آیات تفصیل بیان کھڑے خبر عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وی نبی علیہ السلام فرمائے دی اما الکفار والمنافقون دا کافران و دا منافقان و فبارک و ینادا بهم علی رؤوس الخلائق پا میدان محشر کے بعد ٹول مخلوق پمخ کی پاغی بنی آواز و کلیشی ہا اولائی اللذین کذبوا علی ربیم علی لعنت اللہ علی الظالمین پا میدان محشر کے بعد اعلان وشی دا ٹول مخلوق پمخ کی بعد اعلان وشی چی دا اغا خلق دی چی دروغ ویلیو دیو پا اللہ تعالی باندی علی لعنت اللہ علی الظالمین خبردار لعنت دا اللہ تعالی دی پا ظالمانو باندی اللذین اس دا اوصاب ذکر کئی دا ظالمانو الذين دا هغه کسان دی یسدون عن سبیل الله چې منه کوي خلق د لارې د الله تعالی نه ويبغونها عوجا او لټي پاغي کې کوګواله مخکره دی تفصیل ویل شوی او هم بالاخره یو دی د اخرت نه هم کافرون انکار کوونکي دي اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض تخویف اخروی د پاره د منکرین اولئک دا کسان لم یکونوا معجزین فی الارض ندی دیو چی بچی دا عذاب دا اللہ تعالیٰ نا پر طول از مکہ کی لم یکونو معجزین فی الارضی دیو دا اللہ تعالیٰ دا عذاب نا نش بچ کے دلی دویم مانا ذکر کری دا خود لازمی مانا شوالا ندی دیو بچ کے دن کی دا عذاب دا اللہ تعالیٰ نا پر طول از مکہ کی یا دویم مانا لم یکونو معجزین فی الارضی دیو نچی عاجز کون کی اللہ تعالیٰ دا پر طول از مکہ کی وما كان لهم من دون الله ونشتر يدي دفار سوا الله تعالى من اولياء سوق دوستان يضاعف لهم العذاب وزياده دل بشير دي دفار عذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون امام قرطبي د دو معنی کړی دی کبه توجه سره کینا سره په دی باندې پوی شي په دی باندې یو معنی دي دې کې دا ما نافیه نه دی بلکې دا ما غیر ناپیه دی دو تداغی ترجمه کوم امام قرطبی دی سیمانا کری دا بما کانو یستطیعون السمع ولم یستعملوها پی ذالک ولم یستعملوها ذالک پی استماع الحق و ابصاره یستطیعون السمع والابصاره دیو طاقت لرو دا اوریدلو دا حق او دیو طاقت لرلو دا لیدلو دا حق ولم یستعملوها ذالک پی استماع الحق و ابصاره او دیو دا غوگونا استعمال نکلل پاوری دلو دا حق کی او پلی دلو دا حق کی دا ما نافیه نده نمانه دا سیو کئیو سا امام قرطبی یو قول دا ده اولای ما کان لهم نبی دیو دا پارا سوا دالله تعالی نمددگاران یوزعف لهم العذاب و زیادی دل بشیر دیو دا پارا عذاب ولی ما کانو یستطیعون السمع دیو جبانی چیو دیو چی طاقت لرا داوری دلو دا حق وما کانو یبسرون او پا دیو جبانی چیو دیو چیلی دلی حق حق لی دا حق لی دلی شو او حق اوری دلی شو خلی کنوائی نوری دا او حق اوری دلی شو خلی کنوائی نوری دا حق لی دلی شو خلی کنوائی نلی دا نا ما نا پیا نده دویم قول دا دی ما کانو یستطیعون السمع ماندار چی طاقت نلر دیو دا اوریدلو دا حق او ما کانو یبصرون او نیلی دا حق لرا ندا مانا پیاری بس آسان مانا شولا بیا دوانو مانی امام قرطبی ذکر کردی امام قرطبی وی ویجوزو ان تکون ما نافیا او دا احتمالم بکشتر جی دا مانا پیشی بس آسان مانا دا بیا ما کانو یستطیعون السمع نو دیو چی طاقت لرلو دا حق دا اوریدلو وما كانوا يبصرون او نو دیو چری دل وی حق لرا اولائک الذین خسروا تخویف اخروی اولائک الذین دا ها کسان دی خسروان پو سوم جی تاوان کی چوری دی خپل زانونه یو معنی ذکر کړی دا تفسیر جلالین خسروان پو سوم به سبب شرک دا شرک په وجبا نیزان په تاوان کی چول دی دا خو په دنیا کې شولا نو دویم مانا ذکر کړی دا تفسیر جلالین اغوی الذین خسروا انفسهم لمسیرهم الی النار په قیامت کې جهنم تلاړل په قیامت کې جهنم تلاړل بس د تاوانی شو وذل عنهم ما کانوا یبترون او رک بشیر دیونا اغه سره چې دی دروغ جوړول دو مانی دی مخکره غي بار بار وضاحت شوه لا جرما خامخا لا جرما درې سمانه ده یو مانا ذکر کړی دا تفسیر زاد المسیر اغه وی پر را مانا کړی لا جرما په مانا د لا بد سره ده لا محاله تا لا جرما خامخا تفسیر زاد المسیر دا مانا کړی لا جرما لا بد او لا محاله تا خامخا پښتو کې دغه مانا ده دوی مانا ذکر کړی دا تفسیر زاد المسیر وی لا جرما په مانا د حقا سره ده حق خبر ده او یقینی خبر ده انهم فی الاخرت هم الاخسرون چی دیو پا آخرت کی تاوان یعنی یو دریم مانا ذکر کړی ده سبوی اغوی لا پا مانا ده نپی ده گمان سر ده لا کما زنو دا سی نده لکه سرنگی چر ده خلق و گمان ده او دا جرما پا مانا ده حقن سر ده نا اغا دو مانی کئی بیا پوی نشوله پی خبر بند دا مخ کې دا دو معنی چې تفسیر زاد المسیر ذکر کړی دي نو هغه یو معنی د دې دوه ټکو کړی ده د لا او د جرما د دوه یو معنی کړی ده لا جرما خامخا یا دویم لا جرما د مجموعه په معنی د حقن سره دی حقن سره دی تفسیر زاد المسیر دا دوه معنی کړی دي او سویس معنی کړی ده د لا جدا معنی کړی ده او د جرما جدا معنی کړی ده هغه وی لا لیس کما ظنوا دا سی ندا لکه سرنگی چر دے خلق و گمان دے چی دا اللہ تعالی دین با نمنو بیا با جانت تزو وی لا دا سی ندا لکه سرنگی چر دے خلق و گمان دے بیا جرما حق خبر دادا انہم پی الاخرتی چی دے و پا آخرت کی هم الاخسرون تاوان والی دا سی بے معنی کری دا دری معنی شولی دا گی ان اللذین آمن وعملوا صالحات و اخبتوا الى ربیم رستو دا حالات المنکرینونا بشارت اخروی اللہ تعالی ذکر کئے ان الذین آمنوا یقینا کسان چی ایمان راوړی دی او عمل صالحات او عملونه کړی دی نیک په طریقه پیغمبر باندې او اخبتو الی ربهم اخبتو الی ربهم درې سمانه ده یو معنا ذکر کړی دا امام قرطبی اطاعوا الی ربهم اطاعوا ربهم او تابعداری کړی دا د خپل رب دوی معنا ذکر کړی دا تفسیر زاد المسیر اغوی خافو ربهم و اخبتو الى ربهم او یره کړی دا خپل ربنا درې معنی ذکر کړی دا تفسیر زاد المسیر اخبتو الى ربهم تواضعوا لربهم عاجزی کړی دا خپل رب ته په درې وڼو مانو کې هم چاره یوه وکړه ده، صحیح هم وکړه ده، او که درې وانه هم وکړلې نو بیا راته پوره نمبر یې میلاوېږي. لکه اوس مثال دا په پرچه کې راشي، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبطوا الی ربهم، د دې څو معنی دي هغه وکیه، او په هغې باندې پنځه نمبر دي، مثلا پنځه وانه هم میلاو شي، او که یوه هم وکړله بس یوه نیمه نمبر هم میلاو شوله. واخبطوا الى ربهم واطاعوا الى ربهم واطاعوا لربهم، دویم واخبطوا الى ربهم معنی خافوا ربهم، یا دریم معنی تواضعوا لربهم، تفسیر زاد المسیر دا ذکر کړی دی. اولئک اصحاب الجنه، دا کسان جنت والا دی، هم فیها خالدون، همیشه به دی پای کی. مثل الفریقین کالاعمى والاصم والبصیر والسمیع هل یستویان مثلا افلا تذکرون. دی آیات کے اللہ تعالیٰ ذکر کئی تقابل دا فریقین، دا موحد مثال دا بصیر او دا سمیع دے، موحد چی اگر ادن کے رے نہ موحد چرے اگر اور ادن کے رے حق لرا، او دا کافر مثال لڑن او دا کن دے، اگر کا ستر گیشت دے، اگر کا غٹ غٹ کو گنشت دے، خلیکن اللہ تعالیٰ دد مثال لکن دے او دد مثال لڑن دے، غوگون اشتے خو لیکن حق پہ وانوری پدہ سے غوگ بانی سکے، جب اشتہ دے خجبہ دے بانی حق وانوی پدہ سے جب بانی سکے، سترگی دے اشتہ دے غٹی غٹی دا غوایان عمر سترگی دی، خوچ حق پہ وی ننی دا دسی دے لکتا چلونی تا خو حق وانلی دے کنا. مثل الفریقین مثال دا غدوانو دل دا غدو دلو کل اعما پشان دلون دے او والبصیر دا دغه سره ولګوي، نو اعما کافر دی او بصیر چې دا موحد دی، والاسم او پشان د کون دی، او سمیع او داوریدون کې دی، نو کافر کل اسم دی، به او سمیع چې دی نو داوریدون کې موحد مؤمن مسلمان دی. هل یستویان مثلا، آیا دا دوانو برابر کېدلی شي په مثال کې؟ سمانه ده نشي، یو سړی ړون دی او بل سړی لیدون کې دی، یو سړی کون دی او بل سړی اوریدون کې دی، دا دوانه برابر نشي کېدلی. نو دغه سی مؤمن او موحد دا دوانه برابر نشي کېدلی، البته تاسو به کې یو خبره وکړي. هل یستویان مثلا، آیا دا برابر کېدلی شي په قانون او شریعت د الله تعالی کې؟ نشي کېدلی، نو خلیکن په جمهوریت کې دا برابر کېدلی شي. یو طرف ته یو غټ خنجر کافر دی یهودی دی، او بل طرف ته یو موحد مؤمن مسلمان دی، و یو دا په جمهوریت کې یو شند کړي. په جمهوریت کې فرعون او موسی علیه السلام دا یو شند کړي، د جمهوریت په نظام کې، د جمهوریت په نظام کې نبی علیه السلام او ابو جهل دا یو شند کړي، اوټ خور دوه یو شند کړي کنه. نو دا الله په دین کې او دا الله په قانون کې برابر نه دي، البته په جمهوریت کې دا برابر دي. هل یستویان مثلا، آیا دا برابر کېدلی شي په مثال کې؟ افلا تذکرون، آیا تاسو نصیحت نه اخلئ؟ سمانه د نصیحت د دینه اخلئ، سوچ فکر وکئ.